rozgrzewkę, że ma być do 20 stopni jeszcze Greta. Akcja Czujne Ucho i pan Jacek z Krakowa. No tak się jakoś wzięło. To nie, że zaplanowane, że to jakaś brzydka jesień, dżdżysto i z przymrozkami, może z przelotnym śniegiem i my tu Gretę mamy przygotowaną. Nie, na takie też piękne, ciepłe dni, oby też i złotej polskiej jesieni jesteśmy przygotowani w taki właśnie sposób. A może ktoś potrzebuje jeszcze rozgrzewki, bo taki wilgotny, mglisty ten poranek, ciemno, nie chce się wstawać, jechać do pracy. No to wydaje mi się, że wszyscy powinni być zadowoleni. Zresztą Greta też z listy przebojów, to tak w nawiązaniu do kolejnych zachęt, mam nadzieję, nienachalnych do głosowania na listę. 9 minut po godzinie 5 zapowiedzi tego, co dziś przed nami. Rząd na dzisiejszym posiedzeniu zajmie się m.in. nowelą ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Ma ograniczyć rolę placówek opiekuńczo-wychowawczych, a system oprzeć przede wszystkim na rodzinnych formach pieczy zastępczej. Rada Ministrów omówi też projekt nowelizujący ustawy o paszach, a także propozycję ustaw, która ma zapewnić skuteczne stosowanie unijnego rozporządzenia RODO. Początek dzisiejszego posiedzenia o 10. Rada Polityki Pieniężnej rozpoczyna dziś dwudniowe posiedzenie, na którym zdecyduje o poziomie stóp procentowych. No jak zawsze przypominamy, że od tego, co postanowią członkowie Rady, zależy wysokość oprocentowania kredytów i lokat w złotych. Ekonomiści spodziewają się, że Rada nie zmieni poziomu stóp. Jako powód wskazują przede wszystkim utrzymującą się niską inflację. Ta decyzja w sprawie stóp procentowych poznamy jutro. Z zagranicznych wieści: przed budynkiem polskiej ambasady w Brukseli zostanie odsłonięte popiersie marszałka Józefa Piłsudskiego. Powstanie rzeźby w całości sfinansował Instytut Pamięci Narodowej. Ta uroczystość rozpocznie się o 18.30. No a to odsłonięcie popiersia marszałka Piłsudskiego w Brukseli wpisuje się oczywiście w obchody stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Wystawa Cichociemni zesłani na wschód zainauguruje dziś w podwileńskim Nemęczynie projekt zatytułowany Droga do wolności. Organizatorzy zapowiadają, że ekspozycja zostanie wzbogacona m.in. o losy polskich żołnierzy, których aresztowano wówczas na terenie Litwy. Wiele z tych wydarzeń, czy z kraju, czy z zagranicy, w serwisach informacyjnych, w pozostałych audycjach, także na portalu polskieradio24.pl. Niezmiennie polecamy i zapraszamy. O, proszę bardzo. Kolejne nagranie z listy przebojów trójki. Nie tak dawno wysoko, bardzo wysoko, mało miasteczkowy. Nie tak dawno na samym szczycie, nie ma fal. Ostatnio na miejscu drugim. Fal nie ma, fal nie ma, fal nie ma, fal nie ma, fal nie ma, fal nie ma, fal nie ma, fal. Każdy obejrzany film we mnie, problem jest na pewno we mnie. Nie doszukuj się go w tobie wszystko jest okej. Może dasz się znać po tym, weź mnie znajdź potem. Dziś nie chcę popłynąć, bo chętnie cię za rękę, jeśli chcesz wyrzucę każdy przeterminowany sos. A co śmieszne, nie rozumiem ciebie jeszcze. Pani mama chciała, żebym więcej niż liceum miał, ale daj się znać po tym, gdzieś mnie znać. Potem może znajdę czas. Wcześniej spotykałem cię codziennie, ale teraz kiedy muszę, chętniej udałbym się spać. Pozdrowienia między innymi od pana Sławka z Łambinowic za oknem 11. Można jeszcze poleżakować. No, spokojnie do 18, później do Opola. Spokojnie, powolutku, po cichutku, żeby tylko, no właśnie, żeby jednak za bardzo się nie przegrzać. Myślę, że to nie grozi panu Remkowi, biegaczowi, jak zwykle, który to na swojej biegowej ścieżce za oknem 6,5 w krótkich termoaktywnych spotękach. No to może właśnie, że termo, to one tam... A, nie masz. Pan Oskar z Poznania trochę spóźniony, ale jestem. Dzień dobry, dziękuję za Gretę. No, wiedziałem, jednak komuś to było potrzebne. No, normalnie upał 12 stopni. Chyba zimy nie będzie. Długiej, może w górach gdzieś, oby tam daleko, wysoko ze śniegiem i mrozem. To od pana Darka z Bolesławca takie poranne wynurzenie. I już wszyscy wiedzą, że pan Darek jest tym zimnolubnym. Zaglądamy do prasy Kwadrans po godzinie 5. Zaczniemy od Pulsu Biznesu, który informuje, że do 1 stycznia 2020 roku rząd zamierza odroczyć termin obowiązywania podatku. To już trzecie jego podejście. Ministerstwo Finansów opublikuje wkrótce projekt noweli ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej. Celem będzie kolejne przedłużenie zawieszenia jego poboru. Nowelizacja ma zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2019 roku, ale odwlecze wejście opodatkowania sieci handlowych nową daniną do 1 stycznia 2020 roku. Ministerstwo Finansów w projekcie zapisze, że dopiero od tej daty firmy będą musiały składać deklaracje podatkowe o wysokości podatku oraz odliczania i wpłaty daniny. Kolejne odroczenie obowiązywania podatku handlowego wynika z konieczności wykonywania wyroku Trybunału. Podatek handlowy opóźniony po raz trzeci. O tym dzisiejszy Puls Biznesu. Dziennik Gazeta Prawna o tym, że rozpoczęły się rozmowy głównego inspektora sanitarnego z resortem spraw wewnętrznych. Temat to oczywiście monitorowanie zdrowia przybyszów z zagranicy. Chodzi głównie o przyjeżdżających z Ukrainy, bo to oni stanowią dziś największe zagrożenie epidemiologiczne. Jednym ze sposobów na kontrolowanie ryzyka może być sprawdzenie karty szczepień. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji jest w stałym kontakcie z głównym inspektorem sanitarnym. Przepisy wymagają pogłębionych analiz zarówno pod kątem prawnym ze strony MSWiA, jak i pod kątem epidemiologicznym ze strony GIS. W pracach bierze udział również Urząd do Spraw Uchodźców. Faktem jest, że przepisy dotyczące chorób zakaźnych są przestarzałe. Resort zdrowia zwleka z nowymi, które miałyby ułatwić reagowanie na ryzyko epidemii. Prace ciągną się od ponad roku i jak dowiedział się dziennik, nie ma szans, by szybko znalazły swój finał. MSWiA rozpoczyna rozmowy z GIS, a tematem jest monitorowanie zdrowia przybyszów z zagranicy. O tym dziś dziennik Gazeta Prawna. Jeszcze Rzeczpospolita. O tym, że w tym roku długość oddanych kierowcom tras szybkiego ruchu znów będzie mniejsza niż planowana. Jak czytamy w Rzeczpospolitej, do końca grudnia oddanych zostanie 370 km dróg zamiast 440 zapowiadanych jeszcze na początku roku. W rozmowie z Rzeczpospolitą Jan Styliński, prezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa, podkreśla, że rok wcześniej uruchomiono 350 km zamiast 400. Jest ryzyko, że opóźnień będzie więcej, bo kontrakty, które się właśnie kończą, w większości nie są rentowne. Jak zaznacza, składane oferty są finalizowane, budowy uwzględniają marże na poziomie 3-4%. Dodaje również, że koszty materiałów budowlanych i pracy zwiększyły się w tym czasie od 15 do 30%. Firmy szukają oszczędności części, ale pole manewru jest minimalne. Uruchomienie dwóch odcinków autostrady A1 między Częstochową a Pyrzowicami przesunięto z końca listopada na przyszły rok. Niewiadomo pozostaje także ukończenie w marcu przyszłego roku odcinka A1 omijającego Częstochowę, który budują włoskie spółki Salini i Todini. Te same firmy opóźniają uruchomienie S7 na odcinku Chęciny-Jędrzejów. Pierwotny termin zakończenia inwestycji wypadał w październiku ubiegłego roku. Kolejny przesunięto na marzec tego roku, potem na czerwiec. Nowy termin to grudzień, ale to także nic pewnego. Czytamy w dzisiejszej Rzeczpospolitej w artykule Duży drogowy problem rządu. Trzy tematy na teraz z prasy. Oczywiście do gazet będziemy zaglądać także po 6:00. Właściwie przed 7:00 w porannej audycji zapraszamy do trójki. 18:30 po 5:00. Za chwilkę kalendarium, także to muzyczne. No to za chwilkę będzie znak sygnał. Maja Kleszcz. Martwy zostawić punkt, zamiast wisieć tu wciąż. Twardy poczuć te grudy, ciepła doświadczyć moc, zamiast zimowych pęd. Po co dalej mi brnąć w ten puszczytowy pęd? Tych wyliczeń mam dość, bilans zysków i strat. I nie zmienia się nic, to mi w miejscu od lat. Znik od pomocnych rąk, jak wytrzymać to jak? Nie daj zginąć mi tu. Sygnał? Proszę bardzo. Przypomnienie wybranych wydarzeń z historii i urodzin. I tak składamy najlepsze życzenia urodzinowe. 82 lata kończy fantastyczny aktor teatralny i filmowy, pan Leonard Pietraszak. Oj, maj, nie mogę, ale klauny. Jeden drugiemu kopa dał. Na gębie szminko upaćkany, a gada tak, jakby się schlał. A ten wygląda, spójrz, no wań, jak szwagier, całkiem taki sam. Pijacka morda, nos jak kran, no popatrz, wań. Ty zin od szwagra to się odszedł. Jaki by nie był, ale brat. Sama się w lustrze przejrzyj, dobrze? Z

Muzyczne kalendarium i kolejne wspomnienie artysty, który urodził się 70 lat temu. Zmarł w roku 2016. Amerykański wokalista Glenn Frey. My way, that's the highway, that's the best. Get your kicks on Route 66. Now it winds from Chicago to LA, more than 2,000 miles all the way. Get your kicks on Route 66. St. Louis, Joplin, Missouri, Oklahoma City looks oh so pretty. Ought to see Amarillo, Gallup, New Mexico, Flagstaff, Arizona, don't forget Winona, Kingman, Boston, San Bernardino. If you get hit to this timely tip, go and take that California trip. Get your kicks on Route 66. Looks oh so pretty on a sea, Amarillo, Gallup, New Mexico, Flagstaff, Arizona, don't forget Winona, Kingman, Boston, San Bernardino. If you get hip to this kind of tip, yeah, go and take that California trip. Get your kicks on Route 66. Get your kicks on Route 66. Get your kicks on Route 66. Glenn Frey w muzycznym kalendarzu, wspomnienie artysty. No i komentarz pana Stefana, jazz z rana jak blues wieczorem. Jeszcze trzy sygnały dotyczące wartości temperatury. Pani Ela sprzed lustra podczas malunku chwilkę temu odnotowała na liczniku 9 stopni. Okolice Lublina. W Mielcu 11 stopni. No i pan Stefan dodaje także jeszcze ten osobliwy świat dat kalendarza. Takich nieoczywistych świąt czy uroczystości. Dziś ponoć Dzień Orężady, ale tej w proszku, dla uszczegółowienia. O, to pamiętam, orężada w proszku, jak się tak brało na język, to tak się... wspomnienie dzieciństwa. No i jeszcze trzecie, informacja pogodowa od pana Maćka. W Zawoi na Mosornym przy potoku 7, równe 7 powyżej, a budzikowy duży pies najedzony. Leży obok mnie, pisze pan Maciek, i razem słuchamy trójki. No jeszcze przyjdzie czas na mierzenie grubości pokrywy śnieżnej. Niech się wyśpi, niech się naje. Gorąco pozdrawiamy okolice Babiej Góry. Po 5:30 prognoza pogody. Ranek w wielu miejscach mglisty, uważajmy, a w dzień pogodnie, choć na północnym wschodzie może się chmurzyć, a wiatr słaby, umiarkowany, w górach porywisty. Ciśnienie bez większych zmian na termometrach w dzień od 13 stopni na Suwalszczyźnie, w większości regionów 16, 17 i tyleż będzie w centrum. Najcieplej dziś na południu i na południowym zachodzie do 20 stopni. Come join us dancing across that yellow sun. edge of a knife. His head was filled with restless goals. It's so easy to love a bringer of destruction. She said, darling, I love you madly. Like DJ Cheeks behind a shattered window, praying for a song to save her life. I had a paperback crime running straight down my spine. So let the devil come join us dancing across that yellow sun. For the chosen one, we can run wild in the street like a formal procession of love and deceit. I will carry you home like a bride from a wreckage. Here's your birth struck cupid, now clean out of the senses. Graffin, wokalista zespołu Bad Religion, kończy 54 lata, a oni też mają w sobie tyle energii. Bardzo serdecznie dziękujemy i składamy najlepsze życzenia. Dziękujemy za listy w sprawie tej orężatki. Tak, tak, ostatnio spotkałem taką, pisze pan Tomek. Pamiętam z dzieciństwa, to się pompowało słomką, a później tadam. No zdaje się, że dziś chodzi o tę orężatkę w proszku bardziej, ale rzeczywiście pamiętamy także te w tych torebkach foliowych, tych czerwone, pomarańczowe czy żółte, rzeczywiście na końcu się tam pompowało i tadam, tak było. Ale najwięcej chyba witaminy E w tychże orężatkach. Dziś mówimy o tej orężatce w proszku, niby takie święto, jakieś oficjalne, czy z kalendarza świąt nieoczywistych. Ciekaw jestem, czy są jeszcze takie metody, czy młodzież stosuje, czy takie orężatki w ogóle, że coś tak na język brało i później tak, no, z braku laku, to i człowiek cieszył się z czegoś takiego, jak to drzewiej bywało. Ważna informacja z ostatniej chwili od pana Remka. Z trzeciego, już zdaje się chyba czwartego albo piątego kilometra, jeśli ktoś może zerknąć na księżyc, jest niesamowity widok, widać pół sierp, taki pół sierpa, pół kawałek księżyca, pozostała część szara, nie bardzo odznacza się na tle nieba, dodatkowo doświetlona światłem odbitym od ziemi, zdaje się. Szczęściarz Żyrardowski, rówieśnik trójki, pan Remek ze swej ścieżki biegowej. A rozgrzewka, wydaje mi się, że no, przydałoby się na żywiecczyźnie. Nasza wierna słuchaczka pani Magda podpowiada, u mnie tylko plus jeden. Ale są tacy, którzy się zmobilizowali, tak jak pan Tomek parzący kawę, wczoraj się nie chciało, dziś się chciało i bardzo dobrze. Witamy w budzikowym gronie. Za oknem ciemno, na termometrze 11 stopni, to już od pana Pawła. Ptaszkowa na nasłuchu, trójkowa ptaszkowa, przypomnijmy, 33333, kod pocztowy do pozazdroszczenia. Wstać się nie chcę, może dlatego, że teraz mam na ścianach kolor lasów równikowych z Bali, pisze pani Ania. Nie z Bali, a z Gliwic. Taka soczysta zieleń, ponoć ten kolor lasów równikowych. No i tak się fajnie leży, że nawet nie za bardzo chce się wstawać, ani temperatury sprawdzać. Ale przysłowie mądrość ludową pani Ania podsyła i za chwilkę po tę właśnie mądrość ludową sięgniemy. Wcześniej jeszcze po dwie daty z kalendarza, po pierwsze muzycznego, po drugie z historii listy przebojów trójki. Najpierw urodziny, 52 lata kończy Paul Gilbert, gitarzysta, z najlepszymi życzeniami. Też okazja do tego, by zrobić głośniej. Za 22 minuty 6. No, sąsiedzi może nie będą zadowoleni. A co tam? Knocking on a locked door. Ain't no handle, ain't no key. Nothing but

25 lat temu na szczycie listy przebojów trójki w notowaniu 612 z 5 listopada. Na miejscu pierwszym Erośmiś z pierwszego. Tak było. Wtedy właśnie świętowali swoje triumfy. 1993 rok. Sygnały od państwa. No i co? Za dzisiaj nie piszę? Dąs od pana Krzysztofa. Bo tak mówiłem, że jakoś tak i Stany Zjednoczone czy Kanada nie na nasłuchu. Pan Krzysztof na nasłuchu. Rzecz jasna i daje znaki obudności. Chiny też się pojawiły i pani Alicja. Również śle pozdrowienia z Tilburga holenderskiego. Pan Grzegorz parzy kawę 9 stopni na nasłuchu. Pani Olga z Moskwy. Kolejny sygnał. Stamtąd także się pojawia. Pani Dorota z Dubaju. Ciepłe pozdrowienia. 22 o poranku, to nie za ciepło, ale w dzień dobijemy do 34. Słonecznego dnia wszystkim życzy nasza wierna słuchaczka. No i jeszcze pani Anna dodaje, że są orężady w proszku, są o smaku nijakim, pomarańczowym, truskawkowym i ponoć coli, ale już nie musują na języku tak jak kiedyś. Kto to kupuje? Tego nie wiem. To od pani Anny. Bardzo dziękujemy. On Wadim także pozdrawia z kantonu. Państwo Renata i Wadim. U nas 30 stopni. Bardzo serdecznie dziękujemy. A orężada w proszku, palce lizać jeszcze dodaje pan Janek. Bardzo dziękujemy. Kalendarz muzyczny mamy za sobą. Kalendarz dotyczący listy przebojów też. Jeszcze kalendarz mądrości ludowych. Gdy w listopadzie liść na szczytach drzew się trzyma, to w maju na nowe liście spadnie jeszcze zima. Tak ostatnie kilka czy kilkanaście dni wszystko w tę stronę właśnie, że jak teraz pięknie, to później nie za zbytnio. Może i jest to jakaś mądrość ludowa. Też będziemy obserwować. Proszę pamiętać, jeśli to teraz właśnie się trzyma ten liść, to w maju. W maju zima. Dobrze, będziemy sprawdzać. Zapamiętamy to za pół roku. Powiemy tak, że być może przed godziną szóstą. Sprawdzam. No to teraz na 13 minut przed godziną szóstą sprawdzamy, cóż tam w kąciku country. Prezentuje Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Kilka tygodni temu słuchaliśmy piosenki Barbie Doll w wykonaniu Jacka Ingrama z Teksasu. W Polsce powstała podobna piosenka o podobnej treści Baby Doll. Śpiewa ją Alicja Boncol i opowiada rzecz, która zdarzyła się na drodze. Zaraz się państwo przekonają o czym. Alicja Boncol. Faceci wciąż mnie widzą w swoich snach. Gdy jechałam ciężarówką, najpierw spytał mnie o zdrówko, a za chwilę już słyszałam taki tekst. Poza mną nie widzi świata, przy mnie z głową w chmurach lata, resztę życia pragnie spędzić u mych stóp. Dla mnie rzuci dzieci żonę, to właściwie już skończone. Teraz ze mną jak najszybciej chcę wziąć ślub. Proszę pana, powiem szczerze, pan mnie na to nie nabierze. Dziś na pewno pan nie weźmie mnie na hol. Proszę pana, powiem szczerze, takie bajki ja nie wierzę. Ja nie jestem wcale taka baby doll. Tysiące jeszcze innych gadał wtór. Proszę pana, powiem szczerze, pan mnie na to nie nabierze. Dziś na pewno pan nie weźmie mnie na hol. Proszę pana, powiem szczerze, takie bajki ja nie wierzę. Ja nie jestem wcale taka. Korneliusz Pacuda, country w Budziku, wraca jutro przed godziną 6. Polecamy i zapraszamy. I najlepsze życzenia urodzinowe także ślemy, bo wiemy, że w gronie dzisiejszych budzikowych słuchaczy także pan Michał z Krakowa, taksówkarz, obchodzi urodziny. Wszystkiego, co najlepsze. No i pamiętamy nie tylko o jubilatach, także o solenizantach. Dziś imieniny Feliksa, Jacka, Leonarda i Ziemowita. Wszystkiego dobrego. Słońce obudzi się już za niecałą godzinę. Już, już. Zajdzie przed 16. Przed nami wtorek, 6 listopada na Budziku za 8 minut 6.